dostała za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko nie dostała dlatego, że Unia Europejska się uwzięła, tylko przez blisko 1000 dni nikt w imieniu Rzeczypospolitej Polski nie złożył wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Były określone mechanizmy i procedury. Trzeba było składać wnioski na poszczególne transze. Mateusz Morawiecki nie złożył ani jednego wniosku. Dlaczego? Dlatego, że miał w swoim zapleczu parlamentarnym ludzi od Zbigniewa Ziobry, którzy mówili: nie godzimy się na to, żeby jakakolwiek złotówka była wydana z tego programu. Myśmy doszli do władzy, zaczęliśmy składać wnioski i te wnioski są realizowane. Natomiast teraz przy programie SAFE nie ma żadnych warunków. Tam jest tylko jeden warunek. Nie kraść i wydawać pieniądze transparentnie. I kropka, i okay. Druga, ale i dosłownie artykuł, dwa zdania, i proszę, artykuł 16, chcę, 15 punktów dotyczących kwalifikowalności. To też są warunki, które trzeba spełnić, żeby pieniądze... Jak przy każdych środkach europejskich, pani poseł. I to niech jeszcze pan powie, jak wygląda teraz realizacja KPO. 13 lutego pani minister Pełczyńska-Nałęcz uzupełniła i chciała uzupełnić porządek obrad rządu punktem, uchwałą rządu dotyczącą kolejnej rewizji KPO w związku z podatkami od aut spalinowych, czyli kamień milowy E3G, E4G. Ale to są rzeczy, na które się Mateusz Morawiecki zgodził. Dokładnie. A wy tego kamienia milowego do tego czasu jeszcze nie wykreśliliście. Nie wykreśliliście. I on cały czas obowiązuje. Ale korzystamy z tych pieniędzy, inwestujemy. Nie korzystamy pieniędzy z KPO? W jaki sposób? Tak, na elektryczne jachty. Ale nie, wydajemy ogólnie pieniądze z KPO. I pani redaktor, samorządy korzystają. Rzecz. Pan prezydent. Mówi teraz Anna Bryłka. Niezrealizowanie tych dwóch kamieni milowych to jest minus 4 miliardy euro z wypłaty z pieniędzy z KPO. Niezrealizowania kamienia milowego z A71G, czyli to jest to oskładkowanie umów cywilnoprawnych, zmiana umów cywilnoprawnych w umowę o pracę, to są 2 miliardy euro. Zaraz, tu tak. Ustawa jest już w parlamencie, kończymy nad nią pracę. Więc... Tak, i to myśli pan senator, że ona wejdzie w życie? Oczywiście, że tak. Jesteśmy po spotkaniu w Senacie, uzgodniliśmy koalicyjnie, nie mam żadnych wątpliwości, że ta ustawa opuści za chwilę parlament. Ciekawe, że prezydent za... Szanowni państwo, zamykamy kwestię SAFE. Wojna w Iranie trwa już tydzień. Ceny ropy naftowej wystrzeliły po wybuchu konfliktu, który Stany Zjednoczone rozpoczęły razem z Izraelem i premier zapewnia, że w Polsce co prawda nie może zagwarantować nienaruszalności cen, ale Orlen użyje narzędzi, jak mówi premier, dzięki którym skoki cen paliw nie będą tak odczuwalne. Czy w Polsce zabraknie paliwa i czy rząd przespał moment, kiedy można było ewakuować Polaków z Bliskiego Wschodu? Czesi i Słowacy wcześniej wysłali samoloty. Opozycja, Prawo i Sprawiedliwość krytykuje rządzących, że przespali moment. Pan senator Kwiatkowski się szykuje do odpowiedzi. Czesi i Słowacy wysłali kilka samolotów. Dalej są Czesi i Słowacy na Bliskim Wschodzie. My mamy następujący problem. W samych Zjednoczonych Emiratach Arabskich mamy 14 tysięcy polskich obywateli, teraz trochę mniej, kilka tysięcy łącznie, jeżeli liczyć także z Izraelem i z Libanem. W sposób szczególny tam zakończyliśmy ewakuację, bo to było najważniejsze. Problem dzisiaj polega także na tym, że z uwagi na ilość tych osób, rząd musi zrealizować pewne priorytety. Priorytetem był transport medyczny i ten, który udało się zrealizować. Mamy informację, że linie poszczególne, bo przypomnę, że to osoby, każda z tych osób, które poleciała, na ogół, czy indywidualnie, czy jak leciała z biurem podróży, ma umowę z tym biurem, które ma obowiązek, żeby te osoby wróciły. My uzupełniamy ten system i to, co jest obowiązkiem państwa w takich sytuacjach, jest, żeby ewakuować te osoby, które są w sytuacji najtrudniejszej, czyli na przykład osoby chore albo osoby z tych terenów, które tak jak w Izraelu, gdzie są bombardowane cele cywilne, czyli po prostu miasta, w których są obywatele. Przy tej wielkości dzisiaj jest nas ten najprostszy problem. Tam nie ma nawet możliwości dostarczenia tylu samolotów, żeby taką ilość pasażerów odebrać. Realizuje się to głównie samolotami rejsowymi i polski minister spraw zagranicznych zagranicznych, odbył kilka rozmów ze swoimi odpowiednikami w poszczególnych państwach, w sposób szczególny ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, żeby polski przewoźnik i czartery polskich firm turystycznych miały jak najwięcej tych możliwości lądowań, bo tego się nie załatwi transportem rządowym przy tej wielkości osób, które tam są, a dodatkowo i słusznie pojawiłby się argument, że przecież te osoby wyjeżdżały opłacając w określonym biurze podróży wyjazd i to biuro ma obowiązek, żeby ten transport zapewnić. Monitorowana jest sytuacja, gdyby gdzieś ta sytuacja ulegała pogorszeniu, to oczywistą rzeczą jest, że rząd będzie wtedy chciał skorzystać także z transportu rządowego, tylko musimy pamiętać o skali, od której rozpocząłem. Ceny paliw. W Polsce mniej więcej... Nie, to najpierw o tej ewakuacji. Kiedy wybuchła pandemia w 2020 roku, rząd Zjednoczonej Prawicy rozesłał natychmiast samoloty do wszystkich zakątków świata, żeby Polaków jak najszybciej do ojczyzny ściągnąć. I zrobiono to natychmiast. Kiedy wybuchł kryzys w Afganistanie, talibowie zdobyli tam z powrotem władzę, natychmiast był transport po polskich obywateli. Kiedy w 2023 roku wybuchła wojna po ataku Hamasu na Izrael, natychmiast wysłaliśmy samoloty do tamtego rejonu, żeby ściągnąć stamtąd Polaków. A teraz rząd obudził się w piąty dzień wojny. Środa to był piąty dzień wojny, kiedy rząd się w ogóle zebrał, żeby na ten temat porozmawiać i zaczął sprawdzać, gdzie i jak i na jakiej podstawie można te samoloty wysyłać. A prośbę do Unii Europejskiej, żeby współfinansowała ten transport, sformułował w siódmym dniu wojny. Po wielu innych krajach europejskich, które to już dużo wcześniej zrobiły. Więc niestety tutaj to, co słyszymy od Polaków, którzy lądują na lotniska, którzy mówią... Czy była możliwość kontaktu z konsulem? Czy Odyseusz działał? Czy ktoś odpowiadał na ich prośby? I tak dalej, i tak dalej. To są bardzo surowe oceny kondycji państwa polskiego w sytuacji, kiedy Polacy znaleźli się w takiej bardzo, obywatele polscy w takiej trudnej sytuacji. Więc niestety rząd zaspał pierwsze kilka dni wojny i polskim obywatelom nie pomógł. Jeśli chodzi o paliwa, są zapewnienia uspokajające, ale już do 7 zł ta najbardziej popularna benzyna 95 dochodzi w wielu miejscach. Więc jednak ten wzrost cen jest, a już olej napędowy tym bardziej. Wzrost ten jest, a wydaje się to niepotrzebne, dlatego że... Nie ma awarii dystrybutorów, jak za waszych czasów. Są też braki paliwa. Na konkretnych, Polacy wysyłają zdjęcia, są też braki paliwa na konkretnych stacjach. To trochę dziwi, dlatego że Polska ma zdywersyfikowane źródła pozyskiwania paliwa. My z rejonu Zatoki Perskiej nie bierzemy za dużo, wręcz mało bierzemy stamtąd. Gaz bierzemy. Rzeczywiście z Kataru 15% gazu, który sprowadzamy z importu do Polski jest z Kataru i tu jest realny problem, no bo cieśnina Ormus zablokowana. No ale jednak większość ze Stanów Zjednoczonych. Także wygląda na to, że ten wzrost cen paliwa teraz to jest nagle takie być może zauważenie przez rząd, że można szybko zarobić, żeby załatać dziurę budżetową, bo jesteście mistrzami w tworzeniu dziury budżetowej w ostatnich 3 latach. Szybko załatać kosztem Polaków. Jakub Banaszek. Niestety ta reakcja rządu była spóźniona i to trzeba przyznać, porównując także do tego, co było w historii. Tutaj z perspektywy Chełma, to jest ważna informacja, bo w 2023 roku to mieszkańcy Chełma i dzieci, młodzież z Chełma utknęła w Tel Awiwie. To była najgłośniejsza wtedy sprawa, najgłośniejsza grupa i bardzo szybko dzięki współpracy z rządem udało im się pomóc. To była tak naprawdę reakcja jedno-dwudniowa, kiedy udało się wszystkich bezpiecznie z powrotem do Polski ściągnąć. Dzisiaj mamy reakcję po piątym, siódmym dniu, również po monitach ze strony pana prezydenta. Ale to jest taki temat, który pokazuje, że ważna jest ta pierwsza reakcja, żeby obywatele mieli poczucie bezpieczeństwa. Pamiętamy, że w pierwszych dniach wiele Polek i wiele Polaków zgłaszało brak kontaktu z ambasadami. Byli zdziwieni, że ambasady czy konsulaty nie pracują w konkretnych godzinach, czy także mają tylko kilkudniowy tydzień pracy. To oczywiście są rzeczy, co do których trzeba wyciągnąć lekcje i w przyszłości wyeliminować ewentualnie takie sytuacje. Nie mówię tylko o tej części świata, ale generalnie. Ale na pewno to pokazuje, że konflikt na Bliskim Wschodzie będzie miał także reperkusje w Polsce. Dyskutujemy już o cenach paliw. Brakuje rzeczywiście na kilkudziesięciu stacjach paliw w Polsce paliwa. Ceny rosną z dnia na dzień. Wiemy, że Orlen ma dość duże zyski na paliwie. Ja też mogę powiedzieć, że mamy w Chełmie miejską stację paliw i na tej stacji ceny są niższe o kilkadziesiąt groszy od orlenowskich, mimo że jest to samo paliwo. I tutaj wydaje mi się, że rząd, minister aktywów państwowych powinien zastanowić zastanowić się, jak tą sprawę uregulować, bo na pewno ten konflikt nie zakończy się w ciągu kilku najbliższych dni. To zresztą widzimy. Na pewno reperkusje będą miały miejsce w okresie dłuższym i dzisiaj powinniśmy wszyscy zastanowić się, jak Polkom i Polakom ulżyć w tych trudnych czasach, bo już widzimy, że paliwo jest 7-8 zł, a pewnie będzie i w droższe. I to jest dzisiaj to, co powinno nas łączyć, czyli szukanie rozwiązań, alternatyw, a nie mówienie o tym, że kiedyś były awarie dystrybutorów, bo teraz też się zdarzają, teraz też występują, no, ale mają wtedy miejsce. To było masowe. Tomasz Trela. Zobaczy pani redaktor za parę dni, że również tak to będzie wyglądało, bo już brakuje paliwa na wielu stacjach i dystrybutor, czy to jest też przedmiot, to jest też technologia, to też się może zepsuć z powodu większego użytkowania. Ale już dzisiaj brakuje paliwa na wielu stacjach, bo po prostu mamy do czynienia z początkiem kryzysu. Tomasz Trela, czy rząd, czy Orlen powinien obniżyć marsze? No, jeżeli taka będzie decyzja i takie będzie działanie zarządu i Rady Nadzorczej Orlenu i oni to skalkulują, to niewątpliwie może być to jedno z rozwiązań. Natomiast no, też trzeba powiedzieć sobie wprost, no, trzeba podziękować za to, co się dzieje na stacjach benzynowych temu, do którego wszyscy się skłaniają w pas z prawej strony, czyli Donaldowi Trumpowi, bo to przecież on załatwił to, co się dzieje dzisiaj na stacjach benzynowych i on jest głównym odpowiedzialnym za to, bo to jest człowiek, który bawi się tym, że jest kolejna wojna i kolejne rakiety latają i ludzie giną. Ja słucham tych doniesień, słucham wystąpień Donalda Trumpa i widziałem taki obrazek dwa dni temu, kiedy siedzi ze swoimi współpracownikami, ktoś zaczyna mówić, a on mówi tylko krócej, bo ja muszę iść wojnę pooglądać. No przecież ja mam wrażenie, że to jest dorosły człowiek, który ma w ręku najpotężniejszą armię świata i wykorzystuje ją po prostu do zabawy, nie wchodząc w te wszystkie rzeczy związane w sytuacji, jaka jest w Iranie, ale facet rozpętuje kolejną wojnę, nie wie tak naprawdę do czego dąży, nie wie kiedy tę wojnę zakończyć i ona kiedy się zakończy. Rykoszetem dostają inne państwa, które teraz się zastanawiają, dlaczego one też w tym biorą udział. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie polskich obywateli, no to oczywiście w pierwszym dniu, czy w pierwszych dwóch, trzech dniach nie było możliwości wysyłania samolotów, bo tam były pozamykane lotniska i latały rakiety. No przecież nikt nie wyśle samolotu na lotnisko, które tego samolotu nie przyjmie. Natomiast ja uważam, że obywatele, jeżeli były jakieś nieścisłości, jeżeli były jakieś numery zablokowane tej czy innej ambasady, tego czy innego konsulatu, to jest oczywiście złe i to trzeba naprawiać, to trzeba jak natychmiast udrażniać. Natomiast widzę, że każdego dnia są komunikaty, każdego dnia zespół kryzysowy, który jest powołany, się zbiera, podejmuje decyzje, obywatele są informowani. Cieszę się, że kolejne samoloty pełne Polek i Polaków latają, ale też korzystając, że słuchają nas tysiące Polek i Polaków, chcę zaapelować, nie wyjeżdżajcie w tę stronę świata, bo jak słyszę pana ministra Sikorskiego, który mówi, że konsul w tym czy innym państwie widzi turystów z Polski, którzy przylecieli tam 3-4 dni temu, no to naprawdę też trzeba zaapelować do odpowiedzialności, do zdrowego rozsądku. Ja wiem, że niektórzy może mieli wykupione wycieczki, może czekali na te wycieczki, ale tam trwa regularna wojna, która, no nie wiemy, kiedy się skończy, więc też trzeba o to apelować. No właśnie, Adriana Porowska, ja chcę zapytać, czy to nie jest tak, że pod wpływem opozycji rząd zmienił zdanie i jednak wysłał te samoloty wojskowe po polskich obywateli, bo we wtorkowy wieczór Marcin Bosacki, wiceszef MSZ-u, mówił w TVP, pytany, czy wyślemy samoloty po tych, którzy teraz już po wybuchu wojny lecą na wakacje do państw Bliskiego Wschodu. Mówił tak, czy państwo polskie ma zobowiązania wobec tych, którzy ignorują ostrzeżenia państwa polskiego. W mojej ocenie, tam gdzie są twarde ostrzeżenia MSZ-u, nie leć. Nasze zobowiązania są mniejsze niż wobec tych, których zastaje nieoczekiwana pandemia czy zamach stanu. To jest tak, że pod wpływem opozycji rząd zmienił zdanie? Z pewnością na bieżąco jest analizowana sytuacja, ale chyba to jest też bardzo dobry moment do tego, aby państwa poprosić wszystkich o to, aby nie siać paniki co do cen paliw, bo to będzie powodowało kolejki na stacjach paliw i nakręcało całą tą sytuację i to nie jest potrzebne. A co do naszych obywateli i tej bieżącej sytuacji, szanowni państwo, na stronach MSZ-u są na bieżąco informacje. Jest tam też taka zakładka, można wpisać się nie tylko do Odyseusza, ale sprawdzić też sytuację i to i te prognozy co do wyjazdów zagranicznych. I jest to niezwykle istotne i ważne i to jest odpowiedzialność też za swoje życie. Ale tam też jest na bieżąco informacja o tym, jakie rozmowy, jakie spotkania odbywają się ministra Sikorskiego z poszczególnymi krajami, ale też informacja na ten temat, w jaki sposób współpracujemy. Ale jedna też ważna informacja, że już są uruchomione pierwsze wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego, które są dla biur podróży, dlatego że to nie dotyczy tylko i wyłącznie osób, które już tam są, ale właśnie tych, o których pan poseł przed chwilą wspomniał, które zaplanowały sobie też te wycieczki, bo te biura turystyczne z pewnością są w trudnej sytuacji, ale musimy odpowiedzialnie podchodzić do tego, czy planujemy swój wyjazd, bo pamiętajmy, że część tych wyjazdów przesiadka, która była, ludzie utknęli w Dubaju, bo mieli przesiadki w ten sposób, albo w innych krajach. Ale to jest chyba też dobry moment do tego, aby zaapelować do pana prezydenta, abyśmy mieli jednak nominowanych ambasadorów i może ta sytuacja też trochę w niektórych krajach by wyglądała inaczej. Ale teraz Anna Bryłka, która jeszcze się nie wypowiedziała w tej kwestii. Przede wszystkim, państwo polskie nie zdało egzaminu w tych pierwszych dniach i godzinach tej wojny. I to przede wszystkim nie zdało egzaminu na poziomie komunikacyjnym. I te wszystkie uwagi, które są kierowane pod adresem polskiego rządu przez obywateli polskich przebywających na Bliskim Wschodzie, no wynikają właśnie z tego, że zabrakło dobrej komunikacji. I tutaj chyba jest ten najważniejszy zarzut kierowany wobec polskiego rządu. No i tutaj przytoczona przez panią redaktor wypowiedź wiceministra Boseckiego pokazuje, że rząd przez pierwszych kilka dni po prostu zupełnie się sprawą i Polakami na Bliskim Wschodzie nie interesował i się tym nie zajmował. Natomiast jeśli chodzi o ceny surowców, ceny paliw, żyjemy w globalnej gospodarce i każdy taki kryzys, każda taka wojna, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, no będzie miała też i konsekwencje w Polsce. Polska jest w stosunkowo jeszcze dobrej sytuacji, dlatego że ma dość dobrze zdywersyfikowane dostawy i zasadnicze pytanie, przed którym stoimy, to jak długo ten konflikt potrwa? I pani kończy. Krótko mówiąc, ile potrwa ta wojna? Donald Trump mówi, że 4-5 tygodni, ale chyba... Tego nie wiemy. Moim zdaniem, pani redaktor, zupełnie tego nie wiemy. To może być faktycznie krótkotrwały konflikt, to może być otwarcie takiej puszki Pandory, który otworzy wieloletni kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie. Naprawdę to jest trudne do oszacowania, trudne do przewidzenia. No zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno, jeśli to będzie długotrwały konflikt, to będziemy mieć kryzys, może nie kryzys surowcowy, ale drastyczny wzrost cen, to na pewno. Jarosław Sellin i Jakub Banaszek. Ja miałem być na początku kwietnia z grupą polskich parlamentarzystów z wizytą w irackim Kurdystanie i właśnie wczoraj Kurdowie napisali, że jednak odwołują to spotkanie z wieloma zresztą posłami, parlamentarzystami ze świata, odwołują to spotkanie ze względu na to, że przewidują, że jednak ta sytuacja będzie trwać, więc nawet tam z wewnątrz mamy informację, że może to trwać długo. Natomiast... Ale czy ma pan z wewnątrz, skoro pan miał się spotkać z Kurdami, informacje o tym, czy będzie operacja lądowa właśnie przy wykorzystaniu Kurdów? Są takie informacje, że są do tego zachęcani Kurdowie, ale oni są asertywni i moim zdaniem rozsądni w tej sprawie. Nie chcą dać się wciągnąć w tą wojnę, ponieważ wywalczyli pewną autonomię w Iraku, bo ja mówię o irackich Kurdach, tak? Nie irańskich, tylko irackich. Wywalczyli pewną autonomię i o nią dbają. Nie chcą, żeby ktoś im to zlikwidował, albo rozwalił, albo z zewnątrz zaatakował, więc moim zdaniem takiego zaangażowania nie będzie. Ale ja chciałem zabrać jeszcze głos ze względu na pewną taką antyamerykańską tyranię, charakterystyczną ze względów też interesownych, partyjnych, politycznych, którą wygłosił tutaj pan poseł Trela, bo tak mniej więcej w polskiej debacie publicznej dzisiaj lewica się ustawia. I zwrócić uwagę na to, że ta pretensja o to, że Iran został zaatakowany przez naszego najważniejszego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, ale też przez Izrael, to wymaga jednak dopowiedzenia, że ten Iran to jest państwo, które było w osi zła, czyli w sojuszu z Chinami, z Rosją, z Koreą Północną, w osi, która miała zdetronizować Zachód z funkcji takiej cywilizacji, która porządkuje świat i zaproponować pewną alternatywę. Ja sobie nie życzę alternatywy Korei Północnej, Rosji, Chin. I Iran im sprzyjał i zwracam uwagę na to, że polski polityk powinien jednak takie rzeczy rozumieć, że mówimy o Iranie, który był najbliższym sojusznikiem Rosji w walce z Ukrainą, dostarczał szachedy, dostarczał sprzęt, dostarczał know-how, jak budować drony, żeby zabijały Ukraińców i to mówi polski polityk, ma o to pretensje, że Iran został zaatakowany. I wreszcie ten kraj, który sponsorował terroryzm nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również te organizacje, które zabijały Europejczyków w europejskich miastach w ramach zamachów terrorystycznych, które od czasu do czasu niestety w dużych miastach zachodniej Europy się zdarzają. Więc moim zdaniem z punktu widzenia polskiego interesu narodowego dobrze by było, żeby ten reżim się skończył, żeby tam Persowie wzięli władzę w swoje ręce, tak jak na ulicach w ostatnich tygodniach demonstrowali, że już mają dosyć tego reżimu i żeby im w tym dopomóc również interwencją z zewnątrz. Ale więc nie rozumiem tych pretensji do naszego sojusznika. Ale właściwie są apele do Irańczyków, żeby wyszli na ulicę i wzięli sprawy w swoje ręce, jak to jest cytat z Donalda Trumpa i jakoś nie wychodzą na ulicę, bo boją się. Pozabijani. I zostali też zastraszeni, osób, oczywiście. Ale kto ma wziąć tam władzę? Nie wiem, nie zobaczymy. Ma zorganizowanej opozycji, jak w Polsce na pewno była jest dynamiczna. Wie pani, sytuacja na pewno jest dynamiczna. Tam nie ma rzeczywiście struktur jakichś dobrze zorganizowanych, opozycyjnych. Ludzie po prostu wychodzą na ulicę i protestują i są zabijani. Prawdopodobnie w tej fazie wojny, w ramach której są bombardowania lotnicze dosyć intensywne, to ludzie też nie mają ochoty wychodzić na ulicę, no bo to grozi też śmiercią na ulicy. Ale osłabienie tego reżimu daje temu narodowi jakąś szansę. Ja nie wiem, w jaki sposób ten scenariusz może się zrealizować, czy też opozycja na przykład demokratyczna. Ale może błędem było to, że właśnie Amerykanie i Izraelczycy albo odwróćmy tą kolejność, bo Marco Rubio, sekretarz stanu, mówił, że to właściwie Izrael wciągnął Stany Zjednoczone w tę wojnę. Może właśnie błędem było to, że oni nie mieli politycznego scenariusza. Ale widzieliśmy te sceny na ulicach tych zabijanych, na ulicach irańskich miast Persów. Tak, ale to było stycznie. Sceny, w których oni nosili banery, pomóżcie. Prosili o pomoc zewnętrzną. To jest dramatyczna sytuacja narodu, która prosi o pomoc zewnętrzną w rozwiązaniu wewnętrznych problemów. Ale w takim stanie, po 40 chyba już 7 latach tego reżimu, w takim stanie to społeczeństwo jest, że ono o tą interwencję zewnętrzną prosi. Jakub Banaszek, ale moment, bo tutaj kolejka się ustawia. Jakub Banaszek, Krzysztof Kwiatkowski i Iranie, Tomasz Trela. W pierwszych dniach wszyscy komentowaliśmy, bo przysłuchiwałem się z uwagą wypowiedzią nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także w rządzących, że wojna w Iranie bezpośrednio nie wpłynie na Polskę. Oczywiście pośrednio w postaci gospodarczej, tak. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj wypowiadanie się negatywnie, czy w atakowanie administracji Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie jest nam do niczego potrzebne. To jest nasz sojusznik. Wiele kwestii uzgadnialiśmy do tej pory wspólnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronność Polski. Wspólnie mam na myśli kwestie zakupów, ale także prac nad strategicznymi projektami, które mają zapewnić nam bezpieczeństwo. Dlatego wydaje mi się, że tego typu wypowiedzi po prostu na pewno nie pomagają. Chciałbym tutaj również odnieść się do tego, co powiedziała pani minister. Pani przed chwilą zaapelowała, żeby nie siać paniki. Ja bym chciał zauważyć jedną rzecz. Operujemy na faktach. Mam przed sobą ceny hurtowe paliw. W ciągu kilku dni hurtowa cena paliwa, czy to benzyny, wzrosła o 10%. Diesla 20%, a na samych stacjach, i to orlenowskich, już o większy procent. To pokazuje, że mamy tutaj jednak do czynienia z niewspółmiernym i nierównym zjawiskiem. Operuję tylko i wyłącznie na faktach na oficjalnej stronie Orlenu i tego, co widzimy na polskich stacjach paliw. To nie jest wsianie jakiejś paniki, tylko zwracanie uwagi na problem, bo jeżeli nawet to, co powiedziałem wcześniej, ja na miejskiej stacji paliw potrafię utrzymać stację z zyskiem dla tej właśnie stacji o kilkadziesiąt groszy niższą niż na Orlenie, to znaczy, że przy dobrych działaniach ministra aktywów państwowych, oczywiście, spółka komunalna jest właścicielem, została ta stacja wprowadzona po to właśnie, żeby obniżyć ceny paliw, bo była zmowa cenowa, ale zostawiając hełm, Mam tutaj takie poczucie, że można zaradzić temu zjawisku, które się dzieje, ale trzeba po prostu konkretnych działań ze strony MAP-u. Oczywiście wiem, że jest zarząd Orlenu, jest rada nadzorcza, no ale też własnością Orlenu jest Skarb Państwa, jest właścicielem. To znaczy ma złotą akcję. No tak, ale tak jest. Krzysztof Kwiatkowski i Tomasz Kurala. Od polityków wymaga się myślenia o pewnych następstwach decyzji, które podejmują. Nikt tu nie atakuje Stanów Zjednoczonych czy prezydenta po to, żeby atakować. Za to oczywistą rzeczą jest, że jako sojusznicy Stanów Zjednoczonych zaczynamy się zastanawiać, jaki scenariusz miały Stany Zjednoczone, bo wszyscy patrzyliśmy i byliśmy wstrząśnięci tym, co się działo na ulicach irańskich miast. Ale dzisiaj ja przyznaję, nie mówię, że go nie ma, ale ja go nie widzę, tego scenariusza, który mają Stany Zjednoczone. Konsekwencją tych ataków, które były, są konsekwencje, o których przed chwilą mówiliśmy. Wzrost cen paliw związanych z zablokowaniem ciśniny Ormuz, przez które idzie 20% transportu ropy. 400 tysięcy obywateli państw Unii Europejskiej, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Teraz narzędzia, z których może państwo polskie korzystać. No w czasach rządów PiS-u widzieliśmy, jak korzysta. Jak szacuje Polska Organizacja Handlu, Przemysłu i Handlu, awaria dystrybutorów dotknęła w tym samym czasie ponad 700 stacji Orlenu w czasach, kiedy w trakcie rządów PiS-u majstrowano przy cenach. W jaki sposób majstrowano? Te same organizacje wyliczają, że uwaga, Orlen stracił 250 milionów złotych, to mówimy o zakupach cen paliw przez niemieckich obywateli, a strach mi to mówić, z uwagi na to, że ceny były sztucznie wtedy zaniżane, a mówię sztucznie, 30% paliw do Polski to są zakupy idące przez z niemieckich rynków, to nie jest przerób polskich rafinerii. Ja już pomijam to, że tą rafinerię sprzedaliście, jak rafinerię Lotosu za 5 miliardów poniżej wartości tych aktywów. Mielibyśmy więcej narzędzi, gdyby nie to, że wpuściliście tutaj węgierski MOL, który dzisiaj ma prawie 500 stacji w Polsce. Ja już pomijam oczywiście to, że węgierski MOL, jak wiemy, zaopatruje się w rosyjską ropę. I teraz jeszcze o następstwach. Dzisiaj następstwem ataku Stanów Zjednoczonych na Iran jest to, że wszyscy mówią, że największym beneficjentem tej sytuacji będzie kto? Rosja. Ponieważ ceny paliw już zaczęły... To mówią wszyscy eksperci, zapraszam do lektury danych, a nie emocji politycznych. Wszyscy mówią, będziemy mieli teraz wzrost cen ropy, w szczególności rosyjskiej, i jeżeli chcieliśmy, żeby efektem było to, żeby rozbijać ilość sojuszników Rosji, ja jestem za. Tylko efektem dzisiaj jest to, że Rosja, która zaczęła mieć problemy gospodarcze, najprawdopodobniej bardzo dużo zarobi na tym konflikcie, bo ceny ropy właśnie na baryłce już wzrosły. Nie, teraz Tomasz Trela i później adwocem pan i przechodzimy ja do kolejnego pana tematu. Posła Sellina, dlatego że ja w żaden sposób w swojej wypowiedzi nie pochwaliłem tego, co się dzieje w Iranie i jestem i byłem zawsze od tego bardzo daleki, tylko mówię o tym, że Donald Trump ma taką skłonność do wywoływania wojen bez żadnego ładu, bez żadnego składu i bez żadnego planu, bo gdyby tutaj była jakaś taktyka, plan polityczno-wojenny, byłoby co innego. Natomiast zacytuję panu słowa Donalda Trumpa sprzed kilku godzin. Zniszczyliśmy armię Iranu, zabiliśmy ich przywódców, ich siły powietrzne zostały zmiecione, mieli 32 okręty i wszystkie są teraz na dnie oceanu. Poza tym radzą sobie świetnie. No proszę powiedzieć, czy to jest jakaś poważna wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, który rozpętał wojnę w Iranie? Przecież on nawet nie wie, kiedy i w jaki sposób to się zakończy. Ale to ja bym chciała do pana jeszcze... ministra, jeszcze do pana prezydenta. No, panie prezydencie, z całym szacunkiem, sojusznik tak, ale nie wszystko, co ten sojusznik robi, my musimy zawsze popierać, hura się cieszyć i podskakiwać z radości, bo tak sojusze nie są budowane. Nawet jeżeli sojusznik jest sojusznikiem, to czasami jeżeli robi coś źle, trzeba o tym otwarcie mówić, a nie klaskać we wszystko, co robi. Panie pośle, naprawdę, no nie wiem, pan się czepia do jakiejś estetyki wypowiedzi i ja to rozumiem, można mieć pewne zastrzeżenia. Nie, to nie jest estetyka, natomiast to jest ja konsekwencje działań. Konsekwencje działań od roku u Donalda Trumpa, to już panu mówię. No. Indie wyjęte z Rosji, Indie już nie kupują ropy z Rosji, Indie najsilniej sponsorowały wojnę rosyjską, ogłosił, dlatego, że kupowały tanią ropę. Indie dzięki Trumpowi wyjęte z Rosji. Wenezuela wyjęta z sojusznika Rosji, Iran właśnie pada, Kuba na naszych oczach pada, Armenia, Azerbejdżan przesunięte na stronę Zachodu i Rosja traci wpływy na Kaukazie. To jest wszystko bilans działań tego kontrowersyjnego, zgadzam się, nieobliczalnego, czasem nieprzewidywalnego polityka. Z punktu widzenia polskich interesów to jest dobry bilans. Rosja jest dzięki niemu, mimo czerwonych dywanów na Alasce, Rosja obiektywnie jest dzięki niemu na świecie bardzo mocno osłabiona. I dlatego zabija cały czas obywateli Ukrainy. Iran, jeśli się tam zmieni reżim, to będzie można cofnąć sankcje i ta ropa też silniej popłynie irańska bez tych sankcji, które są z powodu reżimu ajatolachów w świat i też obniży ceny ropy, z powodu czego ucierpi Rosja. Ja tylko zacytuję inną wypowiedź Donalda Trumpa, który mówi tak, najgorszy scenariusz będzie taki, że my wykonamy naszą operację, a tam przejmie władzę ktoś, kto będzie równie złą władzą jak poprzednia. Dobrze by było, gdyby to był ktoś, kto zwróci ten kraj mieszkańcom. Jakub Banaszek. Chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pan poseł Trela. Nikt panu nie odbiera prawa do krytyki czy własnej opinii. Tylko chodzi o język, którego pan w tym przypadku użył. Można też odsłuchać innych wypowiedzi. Czasami jest on za ostry i ta krytyka zamienia się w takie mocne wyrazy, słowa, które właśnie są potem wykorzystywane, żeby ewentualnie podważać sojusz polsko-amerykański. I to tylko i wyłącznie to miałem na myśli. Jeżeli chodzi o całą tą sytuację, dzisiaj nie wiemy, jak wojna na Bliskim Wschodzie rozwinie się, wpłynie. Za wcześnie jest, żeby cokolwiek powiedzieć. Natomiast państwo polskie musi być przygotowane na każdy scenariusz. I tutaj ważne jest, aby skoro pan to prezydent wypowiedział, to zapytam od razu, czy państwo polskie jest przygotowane na taki scenariusz, że będzie operacja lądowa i że tak jak było w Iraku, wystąpi Ameryka do sojuszników w NATO o to, żeby wzięli udział w tej operacji i czy Polska powinna wysłać tam żołnierzy? Na ten temat nie było w tym momencie w dyskusji, więc ciężko mi się odnieść i nie chciałbym tutaj, aby moja jakakolwiek wypowiedź, bo to też na tym polega odpowiedzialność, mogła wpłynąć na ewentualne komentarze w tej sprawie. Nie mam żadnej wiedzy. Panie redaktorze, operacji lądowej po pierwsze nie będzie, a po drugie Mark Rutte, szef NATO, powiedział, że NATO nie uczestniczy w tej operacji. W tej operacji uczestniczą Stany Zjednoczone i Izrael. I wiadomo dlaczego. Natomiast NATO nie jest w to wciągane, więc nie ma tego problemu. Musimy mocno podkreślać, że Polska nie ma nic wspólnego z tą operacją. To jest także w kontekście bezpieczeństwa naszych obywateli i ja dołączam do tej opinii. Moim zdaniem nie ma prawdopodobieństwa, żeby Amerykanie wysłali tam wojska. Głównie także z uwagi na sytuację wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie byłby w stanie tego wytłumaczyć swoim wyborcom, a w tym roku mamy wybory śródkadencyjne w Stanach Zjednoczonych. W takim razie może być scenariusz chaosu, który dzisiaj wydaje się najbardziej prawdopodobny w Iranie. Przejdźmy do parasola nuklearnego Francji. Francja złożyła ofertę, jak ujawnił premier Donald Tusk, Polsce, żeby wzięła udział w inicjatywie parasola nuklearnego i pojawiły się wątki dotyczące prac nad własną bronią nuklearną, mówił w wywiadzie dla Polsatu już 2 tygodnie temu bodajże prezydent Karol Nawrocki, że być może powinniśmy takie prace rozpocząć. Jarosław Sellin. Na stole są dwie propozycje tak naprawdę, amerykańska i francuska. Amerykańska nuclear sharing, do której aspirujemy i to już od czasów prezydentury Andrzeja Dudy. I wtedy była odpowiedź wiceprezydenta, że nie przewidują udziału Polski. Ale warto rozmawiać. Warto cały czas naciskać i rozmawiać i oczekuję nie tylko od prezydenta, ale też od rządu, że takie rozmowy będą prowadzone. Bo skoro w nuclear sharing są Niemcy, są kraje Beneluxu, są Włochy, jest Turcja, to dlaczego nie ma być Polski, która jest wschodnią flanką NATO i jednym z najlepszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie, więc warto o tym rozmawiać. Inicjatywa francuska wygląda szlachetnie, ale zwracam uwagę na to, że w doktrynie francuskiej jedynym decydentem, czy użyć, czy nie użyć broni, nawet w obronie jakichś sojuszników, jest wyłącznie prezydent Francji i nikt więcej. Nikt nie może o tym współdecydować i ta broń francuska, która jest tylko na samolotach i tylko na okrętach, nie ma jej na lądzie, może być tylko na sprzęcie francuskim i nikt nie ma prawa się do tego wtrącać. Więc tak naprawdę to jest taka deklaracja polityczna prezydenta Macrona, natomiast nie można współdecydować o tym. W nuclear sharing amerykańskim współdecyzja jest możliwa, natomiast we francuskiej zainicjatywienia. I jeszcze jedna rzecz. Politycznie, a co pan sądzi o wypowiedzi prezydenta, który powiedział, że być może powinniśmy pracować nad własną... Już o tym powiem, ale jeszcze na chwilę tylko do Francji wrócę. Francja od lat sygnalizuje autonomiczną autonomię strategiczną Europy. To oznacza, to ładnie brzmi, ale to oznacza, że Francja chce wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy. Bo tak naprawdę za tym sloganem kryje się taki plan. W polskim interesie to nie jest. Wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Europy nie jest w polskim interesie. Jeżeli to rozciągnięcie parasola atomowego Francji ma być etapem realizacji autonomii strategicznej Europy, czyli wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy, to ja byłbym tutaj bardzo ostrożny. Jeśli chodzi o polskie aspiracje, warto o tym rozmawiać. No mimo wszystko widzimy w świecie po II wojnie światowej, że kraje, które dysponują bronią atomową, są inaczej traktowane niż te kraje, które nie dysponują. Gdyby Ukraina nie popełniła tego błędu w latach 90. i nie pozbyła się nuklearnego arsenału, który miała, została oszukana przez wiele państw, w tym Rosję. W tym Stany Zjednoczone, które były gwarantem, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone broń były gwarantem memorandum budapeszteńskiego. Oddajcie broń nuklearną, a my wam gwarantujemy bezpieczeństwo granic i niepodległość. No to widzimy, jak to się skończyło. Oddali i są rozbierani. Najpierw 8% terytorium, teraz 20% terytorium. I to gwarant to robi. Ten gwarant z tamtych lat to robi, który gwarantował Ukrainie integralność granic. Więc moim zdaniem jednak warto jakoś perspektywicznie do przodu myśląc o polskim planie też myśleć. Krzysztof Kwiatkowski? Tak, uważam, że propozycja nuclear sharing programu amerykańskiego jest lepsza niż francuska. Tylko kłopot nie polega na tym, czy ona jest lepsza, czy gorsza, tylko kłopot polega na tym, czy będziemy mogli z niej skorzystać. Na czym polega różnica między programem francuskim a programem amerykańskim? W czasach pokoju to Amerykanie decydują o użyciu tej broni, nawet jak ona jest na terenie państwa gospodarza. Państwo gospodarz ma prawo jej użycia w momencie wojny. Amerykanie także ułatwiają szkolenie, użycie statków powietrznych państwa gospodarza. Tylko my dzisiaj mamy taki kłopot i to uważam, że cała polska klasa polityczna powinna w tej sprawie działać wspólnie, żebyśmy Amerykanów przekonali do tego, żeby Polska z tego programu mogła skorzystać. Jak wiemy, te państwa, które z niego korzystają w Europie, to są jeszcze decyzje, które były podejmowane w całkiem innej rzeczywistości politycznej w czasach Związku Radzieckiego. Propozycja francuska. My tak do końca jeszcze nie znamy ich szczegółów. Tak Francja do tej pory bardzo pilnowała, żeby wszystkie decyzje związane z użyciem francuskiej broni atomowej były tylko decyzjami autonomicznymi Francji. Więc my nie wiemy, na czym ta propozycja by miała polegać, czy ona będzie także taką propozycją, gdzie stacjonowanie na przykład broni atomowej byłoby na terenie Polski. My za chwilę będziemy... Ale oni lądowej nie mają. My za chwilę będziemy mieli samoloty, które będą, które będzie można przystosować do tego, żeby tą broń przenosić. Mamy za mało szczegółów, tylko na szczęście tutaj kawa nie wyklucza herbaty. Ja uważam, że odpowiedzialnością klasy politycznej jest prowadzić rozmowy z Amerykanami i odpowiedzialnością jest prowadzić rozmowy z Francuzami. Jeżeli udałoby się doprowadzić do sytuacji, w której moglibyśmy korzystać z obu programów, to jest najbardziej korzystna propozycja. A czy rząd z Amerykanami o tym rozmawia? Zadam pytanie, czy prezydent Spotkanie to jest rozmowa na ten temat. Chętnie się dowiemy w takim razie, czy już udało się stronę amerykańską przekonać do tego, żeby Polska była krajem, który będzie tym programem objęta i aby żadnych złośliwości. Coś na ten temat. Uważam, że w tej sprawie powinniśmy współpracować, żeby skłonić Amerykanów do tego, żeby Polska program była objęta. Cieszę się przede wszystkim z tej deklaracji pana senatora. Mam nadzieję, że to nie jest tylko indywidualna pana deklaracja, ale całego środowiska koalicji rządzącej. Pan prezydent w zakresie współpracy z Francją nie był informowany, dowiedział się o niej, tak jak wiemy już po fakcie, jest przecież zwierzchnikiem sił zbrojnych i w naturalny sposób w takich kwestiach rząd powinien wspólnie z panem prezydentem współpracować. Nie wiemy, czy ta propozycja ma większy sens i wymiar, czy to nie jest tylko i wyłącznie propozycja polityczna pana prezydenta Macrona, no bo za mało mamy danych. Wiemy na pewno, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi może w perspektywie nam zapewnić bezpieczeństwo bezpieczeństwo także w atomowej, jądrowej. Należy o tym bardzo poważnie rozmawiać, ale tak jak powiedział pan senator, Czy tutaj coś się udało ustalić? Uzyskać obietnicę, że będziemy brali udział w tym programie Nuclear Sharing? Bo ja tylko zacytuję Elbridge'a Kolbi, wiceszefa Pentagonu, który powiedział o ewentualnych planach Niemiec, Polski i krajów skandynawskich dotyczących rozwoju własnych zdolności nuklearnych. Myślę, że oczywiście co najmniej byśmy się temu sprzeciwili. To hipotetyczne, ale jesteśmy przeciw takiej ewentualności. Czyli Amerykanie się sprzeciwią. Dyskusja o tak ważnych sprawach oczywiście w studiu radiowym ma sens, natomiast najpierw należy wszelkie kwestie rozstrzygnąć w zaciszu gabinetów podczas rozmów oklauzulowanych i to myślę, że jest właściwa droga w tym momencie. To krytyka pod adresem prezydenta? Nie, absolutnie. Bo on w wywiadzie dla Polsatu powiedział, że powinniśmy pracować nad własną bronią jądrową. Anna Bryłka. A ja odpowiadam, że szczegóły, czyli te informacje wrażliwe, to w innym powinniśmy miejscu. Pracować nad własną bronią jądrową. Powinniśmy uczestniczyć w mechanizmie... Wbrew Amerykanom? W instrumencie nuclear sharing. Tak, da się na wszystkim dogadać. Natomiast na pewno, żeby mieć lepsze relacje z administracją amerykańską, potrzeba ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. I to jest pilna rzecz do podpisujemy się pod tym wszyscy. Natomiast parasol nuklearny i ta propozycja ze strony prezydenta Macrona z dużą ostrożnością, dlatego że jak dalej to się przełoży w konkretne rozwiązanie, w konkretne decyzje. Ja przypomnę, że za rok prezydent Macron już nie będzie prezydentem Francji i tutaj się może zupełnie ta sytuacja zmienić, więc na razie to jest tylko i wyłącznie deklaracja. Czy z tego będą jakieś dalej idące decyzje? No to zobaczymy. Tomasz Trela? Warto rozmawiać. Myślę, że to są na tyle poważne sprawy, że jeżeli jest wola ze strony francuskiej, jest wola ze strony polskiej, trzeba rozmawiać. Podzielam pogląd pana senatora, że można połączyć ten parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych i Francji. Tu klasa polityczna musi zrobić robotę, ale żeby ta robota była efektywna, to najpierw trzeba ją zrobić, a później o niej mówić. I tyle. Adriana Borowska. Ze względu na nasze położenie regionalne to jest oczywiste, że musimy dbać o nasze bezpieczeństwo też w taki sposób, aby robić to po prostu w zgodzie i w harmonii zarówno ze Stanami, jak i po prostu z krajami tutaj europejskimi. Pan premier z pewnością będzie rozmawiał z prezydentem Macronem na ten temat, jak mogłoby to wyglądać na terenie Europy i Polski. To są szczegóły, które tak jak już tu wielokrotnie zostało zaznaczone, powinny na razie być omówione w zaciszu gabinetów, bo na razie wyrażamy opinię na temat opinii. No właśnie, bardzo dziękuję za uwagę. Panie doktor, wszyscy zamieramy z wrażenia. Wiem, że CNN, Al Jazeera i Vrema Novosti zmieniły ramówki. Czekamy na 14 i ogłoszenie kandydata na premiera ze strony To było śniadanie w Trójce. Państwa i moimi gośćmi byli Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska, Adriana Porowska, Polska 2050. Dziękuję bardzo. Tomasz Trela, Nowa Lewica, Anna Bryłka, Konfederacja, dziękuję. Jarosław Sellin, Prawo dziękuję. I Sprawiedliwość i Jakub Banaszek, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo. Ja Państwu dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek o 8.13. Śniadanie w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekał w porcie, by odpłynąć i był gotowy przeciąć liny. Przez wiele lat stałem w miejscu, czekałem bardzo na ten moment. Jestem gotowy, by odpłynąć stąd i odkryć ten wyśniony ląd. I w końcu przerwać to, w końcu przerwać to. Jestem gotowy, by odpłynąć i w końcu przerwać to. W końcu przerwać to i zrozumieć głos.

wszystko się zmieniło. Spadł jasny z nieba grom. Byłem tak głupi, ale wszystko teraz wiem. Bo musisz kochać siebie, musisz wierzyć w coś. Bo każdy z nas, choć przegrał raz, drugą szansę ma. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, o czym myślisz, przecież każdy chciał to mieć. Perły i złoto, muzykę, wino, śpiew. Musisz być mocny, musisz wierzyć w coś. Musisz być cierpliwy. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesienne liście mają kolor twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz. Całą zimę przeleżeliśmy pod kocem. Sylwestra zasnęliśmy przed północą i nie mogłaś się przestać śmiać. Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni, zobaczyć wczorajszy świt. Nadal nosisz wokół ten sam błysk, jak największe gwiazdy kin. Materiał na smutny film. Najpiękniejszy bukiet. Podkradałem je sąsiadom, choć to głupie. Mogę zrobić to jeszcze raz. Cały lipiec był jedną wielką podróżą. Wakacje życia już się nigdy nie powtórzą. Boże, jaki to piękny czas. Największe gwiazdy kin, materiał na smutny film. Pamiętam każdą z naszych chwil. Tak bardzo chciałbym znów tam być. Cztery pory roku na myśl. Chcę wrócić do tamtych dni, zobaczyć wczorajszy świt. Nadal nosisz wokół ten sam błysk, jak największe gwiazdy.

wszystko jest.